Янка Купала. Раскиданное гнездо. Драма у пяти актах. Аўтарская характарыстыка дзеючых асоб. Лявон Зяблік. Пажылы гаспадар, кульгавы, гадоў пад 50. Марыля. Яго жонка. Нараклівая, але станаўкая кабеціна. Змучаная жыццём, худая, гадоў 48. Дзеці зяблікаў. Сымон, 24 гады. Дужы здаровы мужчына, у самым расцвеце лет. Горды і адважны. Знае сабе цану і верыць у сваю сілу і моц. Відаць з усяго, што ён трымаў гаспадарку ўсю ў сваіх руках. Зямля для яго ўсім чыста на свеце, і за гэту зямлю гатоў пайсці на самыя страшныя рэчы. Калі з паднятай галавешкай ідзе ў свет, кажучы апошнія словы «па бацькаўшчыну», то здаецца, што гэта волата сіла узняўся з зямлі, каб цэлым светам здрыгануць. Зоська, 18 год. Кволая дзяўчынка, пранікнутая містычнасцей, меланхалічная, як бы ад свету гэтага адарваная, гаворыць часта тое, што і сама добра не разумее, як бы ў экстазе ці ў паўсне якім. Любіць яснату і кветкі. Душа ўражлівая, неадгадная. Не можа пагадзіць акружаючага, буднага і трывожнага жыцця з сваімі думкамі снамі напаўдзяцінымі. Носіць беларускую вопратку. Данілка, 14 гадоў. Разумны хлопец, не па сваіх гадах. Чамусьці лічаць яго скарэй за дурнаватага, чымся за разумнага. Цікавіцца ўсім чыста, але часта не ў папад задае пытанні. Яму ўсе патураюць, мала зварочваюць на яго асобу ўвагу. Аленка, 7 годзікаў, і Юрка, 6 годзікаў. Худзенькія, босыя, толькі ў кашульках дзеці. У ва ўсіх актах драмы найбольш нема паміж сабой гуляюць або спяць. Старац, гадоў 70. Абчапаны торбамі. Відаць, што ўсе яго любяць і шчыра вітаюць. Дабрата і спакой б'е з яго твару, крыху згорбіўшыся ад старасці. Гаворыць проста, без лішняй жабрацкай жаласлівасці. Паніч, гадоў 23, адзеўшыся па-панску, нябрыдкі. Відаць, што многа аб сабе думае. Ходзіць з палкай у руках, якой у часе гутаркі памахвае. Незнаёмы, гадоў 35. Крапячы мужчына, вопратка на ім чорная, крамная. Гаворыць крыху, з палачкай, з суважнай павагай, цвёрда. Верыць у тое, што гаворыць, і ў голасе чутно, што не нагаварвае, а скарэй загадвае. З усяго відаць, што чалавек ён поўны ідэі, у якую сам верыць і якой хацеў бы, каб цэлы свет напоўніўся. Двое дворных людзей. У канцы характарыстыкі дзеючых асоб ёсць допіска. Рэч дзеецца ў 1905 годзе. Першы акт у хаце, а рэшта 4 – на руіне тае ж самае хаты.